którzy są zdolni do noszenia broni, tak, którzy mogliby bronić własnego kraju, tak, na Bliskim Wschodzie. Szukają kobiet przede wszystkim. Słucham? I szukają kobiet przede wszystkim. No to już... Ale tutaj jeszcze jedną rzecz można, panie doktorze, zwrócić na jedną uwagę, że ci, którzy przybywają, oni najczęściej reprezentują kulturę rodową, gdzie jest obecna poligamia, to wszystko akceptuje islam, niesie to ze sobą potężne zagrożenia dla nas. Nie ma, wielkim osiągnięciem koniecznego jest właśnie udowodnienie tezy, że nie ma trwałych syntez między różnymi typami cywilizacji. Oni reprezentują inną cywilizację, kompletnie inną cywilizację, cywilizację, w której jest obecna poligamia. Dla nas poligamia jest nie do przyjęcia. Dlaczego? Dlatego, że no, jest to pewnego rodzaju pogwałcenie naturalnego porządku, no i pewnego rodzaju dowód na istnienie niewolnictwa. Przecież natura nie dostarcza nadmiaru kobiet. Jeśli ja miałbym 3 żony, to, czy 4 żony, to znaczy, że 3 moich kolegów nie ma żony. Skąd brać nadmiar kobiet? Nadmiar kobiet bierze się wtedy, kiedy kobieta jest traktowana jako niewolnica. W związku z tym zgoda na obecność migrantów, którzy reprezentują inne typy cywilizacji niż nasz zachodni, niesie ze sobą potężne zagrożenie, ogromne zagrożenie. Jeśli ludzie ci chcieliby tutaj pracować, przyjąć naszą kulturę, respektowaliby nasze prawa, można by było się zastanawiać nad tym, czy umożliwić im to. Oni nie przybywają tutaj po to, aby tworzyć nasze wspólne dobro. Raczej traktują to jako taki duży supermarket, z którego można brać to, co się chce, bez płacenia. Więc jest nasza głupota, że nie mówimy o tym otwarcie. Wszyscy ludzie mają naturalną, przyrodzoną godność, ale nie ma równości co do wartości cywilizacyjnej, kulturowej. Czym innym jest uniwersytet, czym innym jest teatr, czym innym są wspaniałe dzieła kultury Zachodu, chociażby obecne w twórczości Szekspira, Hezjoda, Homera, Platona, a czym innym są bajki, opowiadania, którymi żyją ci ludzie i które stanowią podstawę ich działania. Szanujmy wszystkich ludzi, ale szanujmy również tych, którzy tutaj żyją i naszą kulturę, rodziną. Tak, no bo zagrożenia są bardzo konkretne. Wspomniał pan profesor o poligamii, która panuje w świecie islamskim. 3-4 żony to jest marzenie każdego mężczyzny. No, ale konsekwencje tego są takie, że zupełnie inny jest system prawa. Choćby prawa familijnego i prawa spadkowego. Co prawda rozwód można bardzo łatwo uzyskać w świecie islamskim. Wystarczy 3 razy powiedzieć kobiecie: nie chcę cię, nie chcę cię, nie chcę cię, i dlatego one są zobowiązane do noszenia różnych wszystkich błyskotek na sobie, żeby w razie potrzeby je zachować. Ale to jest kompletny rozkład cywilizacji zachodniej, łacińskiej, w momencie, kiedy na danym terytorium świat islamu wprowadza swoje prawa wynikające szariatu. Ale to jest tylko dlatego możliwe, że ludzie Zachodu tracą świadomość swojej własnej tożsamości. Ja, panie redaktorze, wiele razy ze studentami na przykład rozmawiam o rodzinie i małżeństwie. Zapytuję kogoś, co to jest małżeństwo. I pada, no, głupkowata, bo tak by trzeba było powiedzieć, definicja małżeństwa, związek 2 partnerów. Prawda? W świadomości społecznej... Czyli to tak daleko już poszło? Bardzo daleko poszło. W świadomości społecznej ludzi młodych pojawia się taka teza, że właściwie no, nie można nazywać małżeństwem trwałego związku kobiety i mężczyzny, bo przecież są różne alternatywne formy życia rodzinnego, seksualnego i tak dalej, i tak dalej. I jeśli godzimy się na tę sytuację, że tak pojmujemy alternatywnie rodzinę, małżeństwo, prawo, społeczeństwo, państwo, czy musimy się dziwić temu, że przychodzą obcy, proponują z siłą swoją wizję życia społecznego i temu wielu ulega? To jest pewnego rodzaju efekt słabości, a ten efekt słabości najczęściej ma swoje źródło, niestety tu trzeba się bić w piersi, za sprawą pseudofilozofii, pseudofilozofów, którzy rozkładali od czasów przynajmniej Kartezjusza porządek życia społecznego. To jest świetny przykład Francji, tak? Gdzie ten islam przyszedł wraz z obywatelami z państw kolonialnych, tak? I w tej chwili chyba ponad 11 milionów, tak, we Francji to są wyznawcy islamu, tak? Są meczety, są całe dzielnice pod Paryżem, także z tego, co opowiadają ludzie, którzy tam żyją, to do czasu, kiedy na ulicy, powiedzmy, jest powiedzmy, jak mieszka 10 mieszkańców i liczba islamistów nie przekracza 5, to oni się podporządkowują. Natomiast jak już jest powyżej 5, to inni mają się podporządkować ich prawu. Tak, no najwyższa pora posłuchać, co Marek Grechuta sądzi o prawie. Z płyty 10 ważnych słów. Prawo. Na początku było słynne 10 przykazań. Z biegiem czasu przybywało ich coraz więcej. Dzisiaj z końcem XX wieku jest to liczba sięgająca już kilkudziesięciu tysięcy. Paragrafy, artykuły, punkty i podpunkty wszystkie nakazują wystrzega się złych czynów, aby ludzie między sobą żyli wśród spokoju i zmierzali w swym życiu do innych wyczynów. Wszelka praca i twórczość sięgająca wyżyn możliwości człowieka, fantazji, pomysłów, piękno sztuki, perfekcja współczesnej techniki niech będzie kierunkiem człowieczych zamysłów. Wtedy prawo zamknięte w grubej, ciężkiej księdze będzie milczeć milczeniem zachwytu i dumy, pragnąc wierzyć w nadejście wreszcie takiej chwili, że się stanie zbędne dla ludzkiego bytu. Masz prawo pisać wiersze, komponować pieśni, wymyślać różne cuda, najnowsze techniki, sięgać gwiazd i zasiewać w dal strzeliste lasy lub w zwyczajnej pracy poprawiać swe wyniki. Masz też prawo sięgać do twórczości pokoleń, dostrzegać między tobą a księgami związek. Masz prawo robić wszystko, co dla ludzi dobre, a także jest to twój człowieczy obowiązek. Dobrze, że zaczęliśmy od Arystotelesa, od klasycznej definicji ujęcia kultury ludzkiej, której elementem jest prawo. No ale raptem coś się zaczyna psuć. To są te czasy nowożytne. Proszę Państwa, w studiu profesor Paweł Skrzydlewski z Lubelskiej Szkoły Filozoficznej, dr Piotr Makarzec, prezes Fundacji Instytut imienia Kazimierza Wielkiego. Przejdźmy do tego popsutego prawa. Tak. Bo jedno prawo jest słuszne, drugie jest niesłuszne. Na czym to polega? Panie redaktorze, prawo jest, pamiętajmy, zawsze tym czynnikiem, który powoduje pewne działanie. Prawa ludzkie mają swoją determinację. Kapitalną definicję prawa pozostawił nam święty Tomasz Zakwinu. On pokazywał, że prawem jest rozumne rozporządzenie wydane przez legalną władzę, przyporządkowane do dobra wspólnego, rozporządzenie promulgowane. Teraz prawo jako pewna dyrektywa, jako pewnego rodzaju norma działania ludzkiego w tradycji kultury naszej zachodniej, ono posiada szereg ważnych definicji. determinantów. Takim pierwszym determinantem jest to, aby norma prawna była odniesiona jako środek do dobra godziwego. Czyli innymi słowy, kiedy pojawia się prawo, a to prawo na przykład nakazuje nam oddawać dzieci do domu publicznego, bądź zabijać te dzieci, to z definicji nie jest to prawo, to jest pseudoprawo. Tradycja też pokazuje to, że prawem jest tylko to rozporządzenie, które jest zgodne z naturą ludzką, z porządkiem naturalnym. Taki prosty przykład, jeśli szef daje w jakiejś firmie kobiecie dyrektywę, aby ona przez 12 godzin nie wstawała z miejsca, prawda, nie mogła skorzystać z toalety, nie mogła odpocząć. To jest niezgodne z naturalnym porządkiem, nie można takiego prawa w ogóle nazwać prawem. To jest nienormalne. Prawo musi być pożyteczne, musi jakaś korzyść z tego prawa wychodzić. Przede wszystkim musi być jasne. Bo bez jasności stwarza, tradycja mówi, podstawę do tutaj różnego rodzaju machlojek. Musi być sprawiedliwe, czyli musi oddawać to, co się komu słusznie należy. Musi być po ludzku wykonalne, zgodne z miejscem i z czasem, no i przede wszystkim z tradycją ojczystą, prawda? Bo oderwanie prawa od tradycji ojczystej doprowadza do wielu paradoksów. Takim doskonałym przykładem tych paradoksów i tego nieszczęścia oderwania prawa od tradycji chociażby jest do dnia dzisiejszego Afryka. Wiemy, że w latach 60., 70. wiele terytoriów afrykańskich uzyskiwało niepodległość. Władze, które w tych państwach zaczęły funkcjonować, pisały do najlepszych kancelarii na Zachodzie, prosząc o to, żeby pomóc stworzyć system prawa majątkowego, finansowego, dziedziczenia i tak dalej, całego systemu. I przekładano to potem do Tutsi i Hutu. Prawda? Okazuje się, że to prawo oderwane od tradycji, od porządku moralnego jest pustą literą, która niszczy tkankę życia społecznego, która szkodzi. W związku z tym prawem jest w kulturze Zachodu to wszystko, co rozumnie pochodzi od władzy i prowadzi do dobra, tak bym powiedział króciutko. Tak, no czym kończy się zanegowanie prawa naturalnego? Tego doświadczaliśmy w ostatnich stuleciach. Przykład Francji. Czy nie odnosicie panowie takiego wrażenia, że Francja po rewolucji francuskiej wciąż nie może się odbudować? Ta córa kościoła budzi nasze bardzo często zdumienie, zaskoczenie. No, słynna wypowiedź Jana Pawła II we Francji. Francjo, co uczyniłaś ze swoim chrztem? No i mamy teraz nowego prezydenta, Emmanuela Macrona, który ma wielkie pretensje do krajów Europy Środkowej, Środkowo-Wschodniej. Tu też dobrze by było, gdyby oni pamiętali, że nie jesteśmy Polska Europą Wschodnią. Jesteśmy Europą dokładnie środkową. I on ma pretensje do krajów Europy Środkowej, Polski, Czech, Węgier, że nie chcemy dzielić wspólnego europejskiego losu. No, chodzi mu o tych uchodźców, których my tutaj za wszelką cenę nie chcemy przyjąć. Myślę, że Macron jest... Zresztą w ogóle sama postać jest bardzo ciekawa, bo pamiętajcie państwo, że Macron pracował u Rothschildów, tak? Także był finansistą i został wykreowany. No to bardzo taki przykład bardzo szybkiej kariery, tak? Został wykreowany w ciągu półtora roku i tak samo przecież udało mu się wygrać z tym ruchem społecznym, który zbudował z tą partią, która istnieje chyba od roku. Także w tym nowożytnym, powiedzmy, świecie taka kariera no, jest bardzo, bardzo ciekawa i no, zaskakująca, powiedz, szokująca, tak? Ale widać, że ten człowiek jest bardzo zdecydowany, tak? I ma określoną wizję świata i chciałby tą wizję świata narzucić między innymi nam, tutaj Europie Środkowej. Oczywiście można o nim mówić różne rzeczy, ale on się doskonale wpisuje w pewien nurt, który we Francji ma miejsce od czasów Napoleona Bonaparte, kiedy to pojawia się system prawa, kiedy pojawia się system biurokratyczny i to ma stanowić wszystko podstawy dla bytu państwowego. To wszystko jest oczywiście pokłosie rewolucji francuskiej, która była przesycona ateizmem, bezbożnictwem, no i w dużej mierze myśleniem takim utopijnym, które no, nakazuje człowiekowi budować nowy świecki porządek, w którym no, będzie świat takim, jakim my chcemy go widzieć. Pod hasłem rozumu. Pod hasłem rozumu, który staje się bóstwem. Kościoły zamieniane są w Muzeum, Muzeum du Rozum. Tak, no, jak potem w rewolucji bolszewickiej kościoły... Na muzeum ateizmu. Muzeum ateizmu. Tak, i to jest pewnego rodzaju pewien paradoks rzeczywiście, bo wielka kultura Francji po rewolucji francuskiej jakoś no, została przetrącona. Dowodem na to są właśnie te utopie, które się pojawiają. Proszę zwrócić uwagę, ja jestem filozofem z wykształcenia. Co się dzieje z filozofią francuską po oświeceniu? Pojawia się pozytywizm. Wcześniej jeszcze pojawiają się różnego rodzaju myślenia utopijne reprezentowane przez Saint-Simona. Pojawia się cały naturalizm bardzo mocny, który stoi w jawnej opozycji do właśnie tradycji, którą Francja miała przez wieki. To jest pewnego rodzaju dramat. Ta buta, która jest obecna u prezydenta Francji dzisiaj, ona jest w istocie rzeczy butą człowieka, który wierzy w ludzkość. No jak wierzy w ludzkość, najczęściej nie wierzy w Pana Boga, prawda? Zwalczając go. No ideologia, która za tym wszystkim stoi, raczej nie jest to ideologia, prawda, przyjazna nam wszystkim, na pewno wroga. No cóż, dla Francuzów wolność, równość, braterstwo. To są te trzy hasła z rewolucji francuskiej. Natomiast my, no, w tym gronie na pewno moglibyśmy się podpisać pod trzema innymi słowami: Bóg, honor, ojczyzna. Naród, ojczyzna stanowi dla nas bardzo istotną wartość, a ponad tym wszystkim jest Bóg. Tak jest. Pan Bóg, proszę zwrócić uwagę, jest z perspektywy filozoficznej racją istnienia całej rzeczywistości. Metafizyka Arystotelesa, cała metafizyka tworzona przez wieki, pokazywała, że no, nie możemy wyjaśnić istnienia rzeczywistości, jeśli nie dostrzeżemy za samym istnieniem świata, istnienia stwórczego działania samego Pana Boga. Metafizyka świętego Tomasza z Akwinu tutaj jest najlepszym przykładem. Tymczasem proszę zwrócić uwagę, od czasów Kartezjusza, wracając do Francji, następuje pewien kryzys kultury, spowodowany przede wszystkim Kartezjuszem, który co robi? Myli poznanie z myśleniem, myli prawdę z pewnością, myli ideę z rzeczywistością. I efekt tego jest właśnie taki, że powstaje kultura, która jest nasycona ideami, utopiami, myśleniem, ale ona niewiele ma wspólnego ze światem. Tak, panowie, pan doktor Piotr Makarzec jest prawnikiem z wykształcenia. To może to pytanie skieruję do pana. Co to jest ten pozytywizm prawniczy? Bo jeśli słyszymy słowo pozytywizm, no to już się do tego ustosunkowujemy pozytywnie. Przecież nie nazywamy tego kierunku w prawie czy w filozofii prawa negatywizmem prawniczym, a jednak w rzeczywistości to jest jakiś negatywizm. No tak, pozytywizm stawia na to, że prawo jest ponad wszystko, tak? To nieważne jest to, co wynika z tego prawa naturalnego, tak? Z tego, co mówi nam Pan Bóg, tak? Tylko ważne jest to, co jest przegłosowane, to, co jest ogłoszone i to, co obecnie obowiązuje. Także tutaj rozmywa się z tym, co mówił właśnie Arystoteles, z tym, że no, lud powinien to prawo, z tym prawem się identyfikować, tak? No i tutaj mamy te, powiedzmy, później te wypaczenia, tak? Czy hitlerowskie Niemcy, tak? Czy stalinizm, tak, w Rosji. To wszystko, pamiętajmy, że na przykład konstytucja bolszewicka była najbardziej postępowa, tak? System prawny, który wprowadził Hitler po dojściu do władzy, to był system absolutnego prawa. To był właśnie pozytywizm prawniczy. Źródłem jego było... prawa ponad wszystkim, to znaczy ponad prawem stał Führer, najwyższy prawodawca, prawda? Ale... to było państwo prawa, bo kiedy dzisiaj słyszymy, że chcemy państwa prawa, to znaczy co chcemy? Żeby państwo było omnipotencjalne? No, proszę pamiętać o tym, że zanim Hitler był, był jeszcze Hegel i była ta tradycja heglowska. U Hegla mamy takie sformułowanie, które jest szokujące dla każdego normalnego człowieka. Hegel mówi, państwo to boska idea istniejąca na ziemi. W państwie miał się Bóg niejako uświadamiać sam sobie, rozpoznawać samego siebie. Jest pewnego rodzaju tendencja właśnie pruska, prowadząca do absolutyzacji państwa. W tej perspektywie człowiek występuje w roli robaka, co najwyżej budulca państwa. Jak jest robaczkiem maleńkim, budulcem, cegiełką co najwyżej, no to ono się nie może mieć swoich praw. On raczej musi być czymś przygnieciony, podporządkowany. I to jest pewnego rodzaju patologia, bo tak by trzeba to wszystko mówić. Pozytywizm prawniczy jest stanowiskiem narzucającym pewną koncepcję prawa, ale także koncepcję wykładni prawa, koncepcję także dokonywania pewnej korektury prawa. Istotą tych wszystkich zabiegów ma być przyjęcie koncepcji prawa, gdzie prawo jest wolą władcy. I w istocie rzeczy władza jest tym czynnikiem, który sprawia prawo i dokonuje korektury tej prawa. Tak pojęte prawo, ono nie ma determinantów rzeczywistości, nie ma determinantów w postaci obyczaju, natury, porządku natury. Ono jest wolne, prawda? I tak pojęte prawo najczęściej, ono nasycone utopijnym myśleniem, ono staje się narzędziem utopii, ideologii, zniewolenia człowieka. Niestety dzisiaj wielu polityków bez wykształcenia filozoficznego tych rzeczy nie rozumie, nie widzi i bardzo łatwo wpada w ten tok mówienia, że mamy być państwem prawo, powstało prawo, musimy się tego prawa trzymać. Jakiego prawa? Czy prawem jest każde rozporządzenie? Przecież już Cicero pokazywał, że prawem nie staje się jakiekolwiek rozporządzenie, tylko takie, które idzie za prawym rozumem, porządkiem naturalnym, sprawiedliwością. Jeśli tego nie ma, no to to jest pseudoprawo. Tak. Konkretne pytanie do pana doktora. Dlaczego na studiach prawniczych w Polsce w sposób tak macoszy traktuje się kwestie właśnie etyki, moralności, tego typu zagadnienia wynikające właśnie z filozofii. Ja jeszcze pamiętam ze swoich studiów, to miałem taką książkę Wstęp do filozofii, no przynajmniej tam mogłem wyczytać w paru zdaniach o szkołach filozoficznych, o twórcach. To zostało wyrzucone z uczelni prawniczych. W ogóle jakieś takie jest podejście, że coraz mniej jest tej etyki, tak? Bo przecież każdy zawód prawniczy powinien mieć tą w podbudowie tą etykę, tak? Coraz mniej jest wartości. Patrzy się tylko na to właśnie prawo, uczenie się kodeksów, tak? Konkretnych, powiedzmy, przepisów. Natomiast nawet wtedy, jak myśmy studiowali, myślę, że za mało było w takiej praktyki prawniczej. Za mało było pisania, powiedzmy, jakichś decyzji, pisania pozwów. To prawo było jakieś takie, no, pozbawione tej praktyki, tak? Tej praktyczności. No i dominowała filozofia marksistowska, tak, marksistowskie podejście do prawa. Po 1945 roku związano w ogóle teorię prawa z teorią państwa, a władza jest po to, aby dokonywać wykładni tego, czym prawo jest. W związku z tym marksiści w istocie rzeczy pomylili tutaj filozofię prawa z pewną ideologią prawa. I niestety, no co tu dużo mówić, do dnia dzisiejszego profesorowie wykształceni na marksizmie wykładają, uczą. Oni nie rozumieją porządku naturalnego często i przeciwko temu porządkowi naturalnemu oponują. I to jest pewnego rodzaju ciąg, który ma miejsce. No, należy nad tym ubolewać. Studiowałem prawo. Nie było mowy, byśmy mogli poznać dokładnie, szczegółowo, skupić się nad filozofami starożytnymi. Nie mówię już o tym, że w ogóle nie istniało wśród profesorów nazwisko Feliksa Konecznego. Ja miałem jeszcze starego profesora, który nie mógł zostać profesorem, był tylko docentem, Wiktora Kornatowskiego. Nie wiem, czy pan profesor kojarzy. On wykładał historię doktryn polityczno-prawnych i on się zajmował właśnie świętym Augustynem. I co ciekawe, jego zajęcia nie były obowiązkowe, a jednak studenci przychodzili, by posłuchać, zobaczyć, jak olbrzymią wiedzę może mieć naukowiec, człowiek w odróżnieniu od tych wszystkich takich profesorów, no, w których nie wyczuwało się tego autorytetu, tej wielkiej wiedzy. To już był człowiek sędziwy, miał swoje lata, wykładał przed wojną we Lwowie. Tam część kadry profesorskiej trafiła do Torunia. Ja miałem jeszcze właśnie tę okazję trafić na profesora Wiktora Kornatowskiego, a więc pojawił się święty Augustyn, święty Tomasz. Pamiętam, no, robiłem notatki ręczne. No i nie ma już takich naukowców. Panie redaktorze, szczęśliwy w ogóle człowiek, który kiedykolwiek studiował u porządnych profesorów, bo wiadoma rzecz, są różne dyscypliny, które można studiować, prawo, socjologię, filozofię czy język ojczysty, ale tą wielką przygodą każdego człowieka jest spotkać prawdziwego profesora, człowieka rozmiłowanego w prawdzie, człowieka chętnego do ukazania tej prawdy. Ja miałem też szczęście studiować w czasach, kiedy na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim pracował ojciec profesor Krąpiec, ksiądz profesor Marniarczyk, pan profesor Piotr Jaroszyński, pan profesor Henryk Kiereś, siostra profesor Zdybicka. Te osoby naprawdę wspaniałe odegrały w moim życiu ogromną rolę i przyznam szczerze, że studia uniwersyteckie to najszczęśliwszy czas spotkań i radości. Być może dlatego, że to jest ten czas, w którym autentycznie realizuje się edukacja. Pamiętajmy o tym, co mówił święty Tomasz z Akwinu na temat edukacji, że w istocie rzeczy edukacja jest pewnym aktem miłosierdzia. Miłosierdzia polegającym na uwalnianiu człowieka od niewiedzy, od braku zrozumienia, i w tym akcie miłosierdzia niezwykle ważną rolę właśnie odgrywa profesor. Po 1945 roku bardzo wielu profesorów straciło swoje katedry, zostało usuniętych, bo marksizm wszedł. Profesor Tatarkiewicz, profesor Felix Koneczny, profesor Roman Ingarden, masa profesorów miała wielkie kłopoty z tego tytułu, że nie chciała głosić marksizmu, nie chciała prostytuować się intelektualnie, no i tracili pracę, ale mimo tego nie poddawali się i tworzyli. I to jest też wielki skarb kultury polskiej, że takie postacie mamy, o nich pamiętamy. A Felix Koneczny należy do tych szczególnych. Tak, wszyscy go bardzo cenimy. Jego życie po wojnie, no to było wielkie rozczarowanie dla niego, dla jego bliskich. Wspaniały wykładowca dwóch uniwersytetów w Wilnie, Stefana Batorego, i w Krakowie Uniwersytetu Jagiellońskiego, asystent naukowców, profesorów badających historię w Muzeum Watykańskim. I nie było dla niego miejsca nawet w bibliotece uczelnianej. No, losy ludzi bywają różne, ale proszę zwrócić uwagę, ja pamiętam fragmenty jednego z ostatnich dzieł Konecznego, Prawa dziejowe, gdzie on na początku pisze, że żyjemy w rzeczywistości, gdzie dekalog został zawieszony. Nie wiem, gdzie dzisiaj będę spał. Nie wiem, czy gdzie dzisiaj zjem kolację. Ale mimo wszystko pisze. Pisze, bo trzeba dać świadectwo prawdzie i z tą prawdą iść do świata. I proszę zwrócić uwagę, że w sposób cudowny, dzięki zrządzeniu opatrzności, te prace przetrwały. One ukazały się w Londynie. Potem trafiły w latach 90. do kultury polskiej za sprawą różnych tutaj wydawnictw. I możemy się nimi cieszyć. To jest pewnego rodzaju też zwycięstwo tych ludzi za grobu. Ale to nie tylko Koneczny cierpiał. Władysław Tatarkiewicz, jeśli sięgniemy do jego wspomnień, jak ten człowiek tak bardzo zasłużony dla kultury polskiej cierpiał. Powstanie warszawskie, potem te wszystkie przykre rzeczy, które go spotkały ze strony komunistów, usunięcie z Uniwersytetu Warszawskiego, wycofywanie w ogóle w latach, początkiem lat 50. z księgarni, bibliotek, jego prac. no wydawało się, że to wszystko, prawda, doprowadzi do ruiny człowieka. Prawdziwe charaktery jednak wykazują swoją autentyczną wartość mimo tego zła i idą do przodu. I to jest też piękne i to jest pewnego rodzaju wzór, który powinniśmy naśladować. Liczy się solidarność, nie tylko ta, która powstała w 1980 roku jako wielki zryw 10 milionów ludzi, ale ta solidarność na co dzień. Były osoby, które dzieliły się tą solidarnością, wspomagały tamtych ludzi. A co napisał o Solidarności Marek Grechuta, który ilustruje dzisiejszą naszą audycję z płyty 10 ważnych słów Solidarność. Solidarność to podobnie czuć i myśleć. Solidarność znaczy razem iść do celu. A w ciemnym tunelu światełko zabłyśnie, nadzieja, na którą czekało tak wielu. Solidarność w walce o los sprawiedliwy, w dążeniu upartym po jutro wciąż lepsze. Jest siłą, co zburzy mur jak kruche szyby. Każdy cios zadany wolności odeprze. Solidarności w walce o prawa, solidarności w pracy dla chleba, solidarności w nauce, po mądrość dla dobra kraju dziś nam potrzeba. Solidarności w walce o prawa, solidarności w pracy dla chleba, solidarności w nauce, po mądrość dla dobra kraju dziś nam potrzeba. Człowiek, który pragnie swe życie odmienić, lecz brak mu nadziei i wiary w swe siły, w swej samotności nic nie może już zmienić i świat ten już przestaje być dla niego miły. I nagłe spotkanie miała dobre oczy, jej uśmiech mu pomógł zacząć nowe życie. Dziś jest innym człowiekiem, a życie się toczy, jak niezwykłe, radosne i piękne odkrycie. Solidarności w walce o prawa, solidarności w pracy dla chleba, solidarności w nauce, po mądrość dla twego dobra dziś nam potrzeba. Solidarności w walce o prawa, solidarności w pracy dla chleba, solidarności w nauce, po mądrość dla twego dobra dziś nam potrzeba. Ludzie, którzy pragną wyrazić swą jedność w ożywczych poglądach na kraj swój, na świat, niosą sztandary z napisem Solidarność i rozwija je na tle nieba dobry wiatr. I wszędzie, gdzie ludziom niedobrze się wiedzie, gdzie zżera ich nędza, choroba i głód, ludzka solidarność pomoże im w biedzie. Jej siła, jej wola, jej trud uczyni cud. Solidarności w walce o prawa, solidarności w pracy dla chleba, solidarności w nauce, po mądrość dla dobra świata dziś nam potrzeba. Solidarności w walce o prawa, solidarności w pracy dla chleba, solidarności w nauce, po mądrość dla dobra świata dziś nam potrzeba. Marek Grechuta, Solidarność. Pamiętam, jak się to po raz pierwszy to słowo pojawiło. Dzisiaj są spory, kto był tym autorem, kto wymyślił to słowo. To pamiętam, że ono tak bardzo egzotycznie, zupełnie egzotycznie brzmiało w tamtych czasach. Jakoś nie pasowało do związku zawodowego. Tak. Ja tylko przypomnę państwu, że sam solidaryzm jako pewnego rodzaju doktryna społeczna, on może mieć różne zabarwienia w naszej kulturze. W naszej kulturze on jest bardzo związany z miłosierdziem i odpowiedzialnością za drugiego człowieka. Jan Paweł II kapitalnie pokazał, że solidarność jest wtedy, kiedy jeden drugiego wspiera, niesie krzyż, czuje się za drugiego odpowiedzialny, i jeśli tego właśnie typu solidarności, która jest przejawem miłości bliźniego, przyjaźni przede wszystkim, odpowiedzialności za drugiego człowieka zabraknie, to pojawia się kłopot. Natomiast właśnie we Francji pojawił się solidaryzm, który mówi o tym, do którego nawiązuje dzisiejszy prezydent Francji, który mówi, musimy się dzielić. Musimy budować, jakby to powiedzieć, nową rzeczywistość bez Boga, bez autentycznych ludzkich form życia. I ten solidaryzm nabudowany na liberalizmie, często materializmie, jakimś tam formie kolektywizmu, on też niestety się wdziera w życie społeczne. My mamy swoją solidarność, która jest właśnie wyrazem miłości bliźniego. Tak. Został nam jeszcze ponad kwadrans trójki na poważnie. Przypomnę, że mam przyjemność gościć profesora Pawła Skrzydlewskiego z Lubelskiej Szkoły Filozoficznej, doktora Piotra Makarzeca. Makarca. No jednak język polski to prawda jeden z trudniejszych języków europejskich. Prezesa Fundacji Instytut imienia Kazimierza Wielkiego. Nie, może panie redaktorze, tylko jednym zdaniem, bo mówiliśmy o tych profesorach, którzy w latach stalinowskich cierpieli. Wspomnijmy też tych wszystkich, to następne pokolenie naukowców, którzy cierpieli za Solidarność, bo też bardzo dużo ludzi straciło pracę wtedy. Były na uczelniach komisje specjalne, które wyrzucały, szczególnie w stanie wojennym, ludzi, którzy byli wspaniałymi wykładowcami, których studenci wspominają do dzisiaj. Asystenci, którzy działali w ruchu Solidarność, którzy byli pałowani na ścieżkach zdrowia, tak, kiedy były strajki na uniwersytetach. U nas na przykład w Lublinie na UMCS-ie był taki strajk, na Wydziale Prawa na przykład. Pobito kilku asystentów właśnie za to, że strajkowali, no, protestując przeciwko stanowi wojennemu. Tak, uniwersytety dzisiaj mamy do nich duże zastrzeżenie, ale tworzy się też nowa kadra naukowców. Powstają takie jak pańska fundacje, instytuty Kazimierza Wielkiego, które odnoszą się do naszej wielkiej historii, które kultywują, przypominają. Powstają grupy rekonstrukcyjne, powstają nowe wydawnictwa. Wspomniany tutaj Felix Koneczny doczekał się w tej chwili już 4 czy 5 książek w języku angielskim. I to jest wspaniała rzecz, żeby ta książka trafiła tam właśnie na zachód. Panowie, chciałbym jeszcze, by domknąć ten nasz filozoficzny, ale nie do końca, temat poświęcony klasycznemu ujęciu kultury ludzkiej. Różne formy życia społecznego. Mówiliśmy o prawie odwiecznym, naturalnym, stanowionym. Chciałbym jeszcze, żebyśmy umieścili w tym systemie religię, moralność, etykę i obyczaje. Oczywiście musimy pamiętać o tym, czym sama religia jest. Tradycja filozoficzna pokazuje, że religia jest pewną specyficzną formą więzi człowieka z Panem Bogiem, opartą na pietyzmie, na czci, na oddaniu, z racji takiej, że człowiek po prostu uświadamia sobie swoją kruchość i z drugiej strony uświadamia sobie to, że bez Boga jako kogoś, kto go wyzwoli ze śmierci, no po prostu życie ludzkie nie ma sensu. Religia jest związkiem człowieka z Bogiem. Jest w istocie rzeczy takim najważniejszym obszarem ludzkiego życia, bo dzięki religii spełnia się ostatecznie cel ludzkiego życia. Dzisiaj niestety, proszę zwrócić uwagę, jest tak jak uczył tego chociażby rektor KUL-u, ojciec Jacek Worodziecki, tendencja do sprowadzania religii do dziedziny li tylko przeżyć emocjonalnych, za którymi nie idzie autentyczne życie kulturalne, osobowe człowieka. I to jest pewnego rodzaju dramat. Często też religia bywa nasycona różnymi takimi wolontarystycznymi elementami i wtedy pojawia się na przykład fundamentalizm. Nasza religia katolicka, chrześcijańska w Europie, ona pokazuje nam przede wszystkim wielką godność człowieka i kultura wytworzona dzięki tej religii zwana cywilizacją łacińską, to jest kultura, która nie sakralizuje ludzkiego życia, ale właśnie daje człowiekowi wolność i pewne wsparcie. I to jest niezwykle dzisiaj, wydaje mi się, bardzo ważna kwestia, aby tak właśnie widzieć religię i tak w istocie rzeczy bronić jej obecności na antenie radia, na antenie również telewizyjnej, w edukacji, w książce, bo jest to pewnego rodzaju odskocznia do tego wszystkiego, co dzisiejszy świat chce zrobić z człowiekiem, mianowicie sprowadzić go do zwierzęcia, które konsumuje, kopuluje i wydala, prawda? Religia tak naprawdę pokazuje nam autentyczny, prawdziwy sens naszego życia, który spełnia się w Bogu. I to jest jakby rzecz, która też wielu denerwuje. Ta uwaga dotyczy wszystkich religii. Tak. Ponieważ mamy tu problem z napierającą cywilizacją islamską do Europy i wydarzeniami, tragicznymi wydarzeniami, które nazywane są często incydentami. I wówczas opisując te incydenty, dziennikarze, politycy za wszelką cenę starają się uniknąć konotacji religijnych. A tymczasem religia może być i odgrywa faktycznie w wielu tych zamachach fundamentalną rolę. Dlaczego? Dlatego, że ludzie ci posługują się specyficzną koncepcją Boga. Boga jako istoty, która jest poza dobrem, poza prawdą, poza pięknem, bo jest tak wolny tenże ich Bóg, że on może sprawić, a że 2 + 2 = 4 albo stanie się krzesłem, nie wiem. Tak jest jakby Bóg wolny. W związku z tym ten, kto dokonuje zamachu, on sobie zdaje sprawę z tego, że morduje niewinnych ludzi, ale jego Bóg w jego przekonaniu jest tak wielki, że ze zła uczyni dobro. I to jest właśnie ten dramat, że właśnie irracjonalne pojmowanie religii, połączone właśnie z jakąś prymitywną formą życia cywilizacyjnego, staje się nagle zarzewiem terrorystycznych zamachów, nienawiści w stosunku do człowieka. I właściwie w istocie rzeczy z tymi ludźmi nie można rozmawiać. Nie da się rozmawiać. Dlaczego? Dlatego, że koncepcje, którymi operują oni, Boga, religii, świata, życia ludzkiego, w ogóle normalności, nie przystają wcale do rzeczywistości. Tak, to posłuchajmy może kolejnego utworu Marka Grechuty z płyty 10 ważnych słów. Natura. Natura. Wracając do ostatniego wątku i naszego idola Feliksa Konecznego, on powiedział takie jedno zdanie: Chińczyk chrześcijanin należy do cywilizacji chińskiej, choć jest równocześnie chrześcijaninem. A więc naszą cywilizację w kontekście innych cywilizacji da się jakoś połączyć, asymilować. Natomiast jeżeli ona się pojawia na naszym gruncie, to ta synteza jest niemożliwa. Być może coś tutaj pokręciłem, ale jeżeli się przyjmie chrześcijaństwo, jeżeli muzułmanin przyjmie chrześcijaństwo, to w tym momencie zanika konflikt, ale równocześnie jeśli chrześcijanin przyjmie islam. Proszę zwrócić uwagę na to, że kultura, podobnie jak i religia, jest adresowana do człowieka. I teraz religia chrześcijańska niesie ze sobą określoną wizję człowieka, akcentującą przede wszystkim jego rozumność, wolność, ale przede wszystkim niezmiernie wielką wartość wynikającą z czego? Z przyporządkowania ostatecznie człowieka do celu jego życia, jakim jest sam Pan Bóg. Jeśli Hindus, Chińczyk lub ktokolwiek inny przyjmie religię chrześcijańską, on musi przyjąć wizję człowieka, która kryje się za chrześcijaństwem, i siłą rzeczy ta wizja człowieka, ona może w jakichś aspektach być wyrażana po chińsku, po hindusku, z pewnym jakby odcieniem kulturowym, obyczajowym, ale proszę zwrócić uwagę, ale to wszystko staje się wtedy już diametralnie inne. Chińczyk, który przyjmie Chrystusa Pana, przyjmie religię, on już nie może zabijać swoich nienarodzonych dzieci, bo dziecko to jest ktoś, kto został mu ofiarowany przez Boga, i ten ktoś ma godność, nie wolno tego czynić. Chociaż może mówić do niego po chińsku, w chińskiej restauracji jadać, chińskie potrawy. Ubierać się. Tutaj, święta swoje obchodzić. Tak, też. Tradycyjne święta. Jest jakby proces właśnie jaki? Wchodzenia religii, naszej cywilizacji w duszę człowieka, który nie wymaga ruinacji, wyzbycia się wszystkiego, co było przodków. Wymaga też pewnego osadzenia w tradycji, ale tutaj trzeba zachować pewną czystość. Czystość w sprawach najważniejszych. I niestety dzisiaj z racji braku wykształcenia teologicznego, religijnego, ogólnego, historycznego także, te wszystkie rzeczy dla wielu są pogmatwane, niejasne. Mówiąc o wyższości kultury Zachodu, od razu narażamy się na ataki, że jesteśmy faszystami, ksenofobami, że gardzimy innymi ludźmi. To jest wielkie nieporozumienie, wręcz przeciwnie, szanujemy innych. Też tak sądzę. Na początku naszej rozmowy pytałem pana doktora, co jest pierwsze, prawo czy zwyczaj, obyczaj. No oczywiście, że najpierw wykształcił się zwyczaj, obyczaj, bo najpierw powstawały rody. Te rody się emancypowały, zawiązywały jakieś większe stowarzyszenia, powstawały plemiona, jakieś społeczności. Czy ta zasada dzisiaj jest przestrzegana przez prawodawców? To znaczy, czy jest ona szanowana? Najpierw przed wprowadzeniem jakiegoś prawa, jakiegoś przepisu powinniśmy się przyjrzeć, jak te normy zwyczajowe, obyczajowe najpierw funkcjonują wśród ludzi. Jak ludzie je oceniają, a dopiero potem przyjmować je w formie konkretnych zapisów prawa stanowionego? Myślę, że tak. Myślę, że no, temu mają służyć między innymi też konsultacje, tak, ze społeczeństwem, czy dane prawo jest, no, będzie przyjmowane, tak, czy jest akceptowane. W II Rzeczypospolitej prawodawcy patrzyli na prawa innych narodów, tak? Ciągnęliśmy wzorce, na przykład kodeksy były wzorowane na kodeksach państw zachodnich, tak? One były poprawiane, były świetne wtedy. Natomiast, no, czy teraz tak jest, no, to wątpiłbym w to. To jednak jeśli panowie zobaczą, że ustawa jest przegłosowywana w parlamencie i zanim wejdzie w życie, są kolejne nowelizacje, no to coś tutaj jest nie tak, tak? Nadmiar prawa, nadmiar przepisów? Ja pamiętam, jak na studiach uczeni byliśmy, że XIX wiek to wiek był, gdzie prawo było nadmiernie kazuistyczne, tak? To było podważane, negowane. W tej chwili jakoś nikt nie zauważa tego, że coraz więcej tych przepisów się pojawia. Kiedyś ustawa przedwojenna liczyła, no, kilkadziesiąt artykułów, w tej chwili to są setki artykułów, tak? Tak. I one są często sprzeczne, są niedopracowane. To widać nawet w takich prostych aktach ludzkich na co dzień dokonywanych. Jeśli chcemy na przykład telefon mieć, idziemy do jakiegoś biura, chcemy zamówić, podpisujemy umowę, która liczy 15-20 stron tekstu prawniczego, małymi literkami napisane. To wszystko wynika z pewnego niewiary w człowieka, z pewnego przejmowania wzorców cywilizacyjnych bizantyjskich i z pewnego też, jakby to powiedzieć, braku poszanowania racjonalności, bo przecież wiadoma rzecz, już w starożytności powiedziano sumum ius, sumum iniuria. Najwyższe prawo jest czystym bezprawiem, staje się czystym bezprawiem, kiedy właśnie nie ma dobrej woli, kiedy nie ma rozumnych ludzi, kiedy nie ma dobrych obyczajów. I trzeba dzisiaj, wydaje mi się, przywracać ten dobry, naturalny stan rzeczy. Do tego się właśnie nadają studia filozoficzne, studia historyczne, ale i sądzę, że również tego typu audycje jak ta, panie redaktorze. Bardzo dziękuję. Oczywiście, że tak. Bo no, w jakiej audycji ostatnio można było posłuchać fragmentu listu Arystotelesa do Aleksandra Wielkiego? Nie wiem. No a to jest właśnie inspiracja, która powstała dzięki tu naszym rozmowom. Przed antenowym jeszcze, by te fragmenty mogły się tutaj pojawić. No i jeszcze ostatnia kwestia, która jest niezwykle interesująca, ostatnie minuty naszej audycji. W naszej cywilizacji jest wyraźne oddzielenie, bo mówiliśmy o religii, ale powiedzmy o instytucji, o kościele. Wyraźne oddzielenie kościoła od władzy świeckiej. I to jest słuszne i właściwe. Tak. Tymczasem odwołujemy się do tego napierającego na Europę islamu, tam ta religia jest częścią polityki. Jest częścią ich polityki, częścią ich życia świeckiego również. My możemy te kwestie oddzielić. Tak. Kościół i władza i państwo mogą funkcjonować równolegle. Tak. Nie przeszkadzając sobie. Tak, ale to wszystko ma swoje teoretyczne uzasadnienie od czasów właśnie Galezjusza, świętego Tomasza z Akwinu. I jest ogromna świadomość tego, że religia jest po to, aby człowiek znalazł się u Boga. Ale Pan Bóg jest transcendentny w stosunku do rzeczywistości. W związku z tym nie zaprowadzimy do Pana Boga ludzi za pomocą tylko wyłącznie naturalnych środków. My potrzebujemy nadprzyrodzonych środków. Te nadprzyrodzone środki posiada Kościół. Kościół musi być oddzielony od życia społecznego. Dlaczego? Dlatego, że misja jest jego inna. Środki, którymi dysponuje, jest inne niż porządek naturalny. Państwo jest po to, żeby życie społeczne miało kształt dobrobytu, sprawiedliwości, porządku. I to jest cel naturalny władzy. Oczywiście, że wtedy, kiedy jest dobrobyt, rozumne zachowanie człowieka, jest łatwiej żyć religijnie. To wszystko się ostatecznie dopełnia w jednym człowieku. Ale te dwie rzeczywistości są oddzielone i nasza tradycja od czasów Pawła Włodkowica, Stanisława ze Skalbierza, Mierza, Goślickiego, idzie właśnie za tym, aby te dwie rzeczy rozróżniać. W innych cywilizacjach tego nie ma, w związku z tym bardzo często pojawiają się wojny religijne, pojawia się, jakby to powiedzieć, manipulacja religią ze strony władców. I to jest pewnego rodzaju dramat, którego powinniśmy unikać dla dobra człowieka, dla jego wolności, bo tutaj chodzi tak naprawdę o ludzką wolność, o godność, o suwerenność. Tak. No, chciałoby się jeszcze dłużej porozmawiać, trzymając się nadal tego wypracowanego przez Feliksa Konecznego kanonu, który podzielił całą aktywność człowieka na pięć elementów. Dobro, prawda po stronie metafizycznej, po stronie materialnej, dobrobyt, zdrowie, ale też wyróżnił osobną kategorię, piękno. O której nic nie powiedzieliśmy, piękno. I dlatego na zakończenie Marek Grechuta w utworze Sztuka, to na zakończenie. Przypomnę, że miałem przyjemność gościć dzisiaj w Trójce na Poważnie. Profesor Marek Skrzydlewski z Lubelskiej Szkoły Filozoficznej i dr Piotr Makarzec, prezes Fundacji Instytut imienia Kazimierza Wielkiego. Jeszcze raz dziękuję za przyjazd, specjalnie przyjazd do Warszawy z Lublina. I pozdrawiamy Lublin. Dziękujemy bardzo. Nie wschodnią ścianę Polski, tylko centralną, chciałbym na zakończenie przypomnieć, bo... Przed wojną mówiono, Lublin to stolica, reszta okolica. Tak jest. A ściana wschodnia to jest to, co już do Polski należy, to, co utraciliśmy. Jeszcze raz dziękuję za rozmowę. Dziękuję Państwu. To była ta Trójka na Poważnie. Kłania się Wojciech Raszczyński. Jest taki film, który łzy z oczu wyciska. Jest taka pieśń, co ciało dreszczem przeszywa. Jest taki wiersz, który za gardło nas ściska. I obraz jest, co nasze serca zdobywa. Jest taki dom, co zdobi pejzaż uroczy. I ogród jest, który ma nastrój niezwykły. Krzesła i stół, co formą swą cieszą oczy. I lampy cień, która ma kształt fantastyczny. Jakże ubogi byłby świat bez sztuki, źródła wzruszeń. To najpiękniejszy życia kwiat, sztuka kształtuje nam duszę. Jakże ubogi byłby świat bez sztuki, źródła wzruszeń. To najpiękniejszy życia kwiat, sztuka kształtuje nam duszę. Człowiek, który został na szarość skazany, szarych okien i ulic, i domów, i drzew. Z głodu piękny porozbija wszystkie ściany, by usłyszeć odległy, pełni szczęścia śpiew. Człowiek odgrodzony od sztuki bezcennej, od bogactwa kolorów i dźwięków i słów. Zwiędny jak roślina, bez wody zbawiennej. Żyć nie można bez piękna, bez marzeń, bez snów. Jakże ubogi byłby świat bez sztuki, źródła wzruszeń. To najpiękniejszy życia kwiat, sztuka kształtuje nam duszę. Jakże ubogi byłby świat bez sztuki, źródła wzruszeń. To najpiękniejszy życia kwiat, sztuka kształtuje nam duszę. Nie ma chwili wspanialszej nad koncert, gdy brzmi polonezem Chopinem, gdy wirtuoz gra, lub gdy w słońcu porannym obraz złotem lśni, magią kreski Van Gogha, która obraz tka. Cóż wypełnia samotność tak pięknie jak ta mała książka z wierszami wieszcza Adama? Cóż tak przestrzeń ogarnia, tak pięknie z nią gra, jak Michała Anioła do niebios brama. Jakże ubogi byłby świat bez sztuki, źródła wzruszeń. To najpiękniejszy życia kwiat, sztuka kształtuje nam duszę. Jakże ubogi byłby świat bez sztuki, źródła wzruszeń. To najpiękniejszy życia kwiat, sztuka kształtuje nam duszę. Cały świat jest dla ciebie, a ty jesteś mi światem, doliną wśród mgły, powietrzem, ziemią i wodą. Słoneczny blask i księżyca latarnia, wiosenny wiatr, który włosy rozgarnia. Brylanty gwiazd rozrzucone jak mak, upojność łąk i dzikiego bzu krzak, i cisza drzew nieruchomych. Wszystko dla twojej miłości, wszystko do jej stóp, wszystkie świata mądrości, najwspanialszy cud. Wszystko, by jej nie stracić, aby mogła żyć. Wszystko za te słowa dwa, te słowa kocham cię. Zegarek ten, co ustalał spotkania, tych kilka płyt do wspólnego słuchania. Krzesła i stolik, dwa okna i drzwi, ten nasz prywatny świat nocy i dni, świat przez nas zaczarowany. Sahary żar gasi chłodne spojrzenie, Niagary szum tłumi smutne westchnienie. Milczenie gór było echem złych słów, słoneczny brzask zmywa pamięć złych snów, a wicher rozwiewał chmury. Wszystko dla twojej miłości, wszystko do jej stóp, wszystkie świata radości, najcenniejszy łup. Wszystko, by jej nie stracić, aby mogła żyć. Wszystko za te słowa dwa, te słowa kocham cię. Ostatni grosz, by ją nakarmić, ostatek sił, by ją ocalić, najlepszy żart, by ją rozbawić, najlepszy